Terminal Leonow i Lilith. Dwie kompozycje Cezarego Morawskiego, lidera zespołu Ortalion, który był gościem audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Czarek przyniósł ze sobą tę płytę, ale rozmawialiśmy już trochę też i o płycie drugiej Ortalionowej, która gdzieś tam już na horyzoncie jest. To jest muzyka, która będzie, mam nadzieję, powracać także w naszych spotkaniach, tych z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie i z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Wspominałem przed chwilą o tym, że to był bardzo koncertowy weekend, bo w niedzielę Łukasz Pawlik u nas w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w piątek o 19:30 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego zagrał NSI Quartet w porywach do kwintetu, bo Dominik Wania także na fortepianie, ale piątek to także drugi ważny koncert, na który udało mi się dotrzeć, bowiem w klubie 12 na 14 swoją premierę miała debiutancka płyta Tria Kuby Więcka. trzy utwory z debiutanckiej płyty Tria Kuby Więcka, płyty zatytułowanej Another Raindrop. Najpierw dobrze już nam znany tytułowy, potem Conception, jedyny nieautorski utwór na tej płycie i kończący cały album Naked Hymn for Equality. Kuba Więcek na saksofonach, Michał Barański na kontrabasie, Łukasz Żyta na perkusji. Bardzo gorąco przyjęty koncert premierowy tej płyty w ostatni piątek w klubie 12x14 w Warszawie. Kuba Więcek będzie moim gościem z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Porozmawiamy sobie o tej płycie i pewnie nie tylko o tej płycie. Polish Jazz, część 78 tej serii. Pierwsza od wielu, wielu lat. Płyta debiutanta w tej serii. Kuba Więcek Trio. Moim gościem z piątku na sobotę, to już teraz Państwa zapraszam na to spotkanie również, będzie także Leszek Możdżer. Porozmawiamy o festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu, który to zbliża się wielkimi krokami. Przypomnę, od 26 do 30 kwietnia. Także tam się wybieram. Mało obiektywnie wydanie festiwalowe zaplanowane. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży. Usłyszymy się z Wrocławia także i w tym roku. Nowe płyty, dwie przed nami. Obie mają swoją premierę 7 kwietnia. Pierwsza z nich to album Piotra Bukartyka. Tylko ona zna prawdę o nas. I ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Ci, którzy wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia i zrozum, że prócz niej nic już nie masz. W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. Puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz, że gdzie. Opuściłeś go, więc popalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Czy przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Mówiąc najprościej, to co wokół nas żenuje mnie ostatnio i zniesmacza. Dlatego zdecydowałem się na płytę o tym, co w środku. Piosenki są tu na ogół dość długie, bo nigdzie mi się nie spieszy, bo co nagle to po diable, bo to rozmowa przy kawie, a nie wiec wyborczy. Tak Piotr Bukartyk mówi o swojej nowej płycie. Utwór o przyjaźni będzie zaczynał album, który nosi tytuł O zgubnym wpływie wyższych uczuć. Płyta ukazuje się 7 kwietnia. Będzie na niej 12 piosenek, 11 i dodatkowy utwór. Już czekam niecierpliwie na ten nowy album Piotrka. Mam nadzieję, że Państwo również. Tego samego dnia, 7 kwietnia, ukaże się jeszcze jedna oczekiwana przeze mnie bardzo niecierpliwie płyta. Bo to będzie nowy album zespołu Mateusza Pospieszalskiego. się z sobie, nim zostaniesz kiedyś sam. Usiądź pod drzewem, bo tam je posadził Bóg, by świat od ciebie odpocząć mógł. Kwintet Mateusza Pospieszalskiego. Płyta będzie nosić tytuł Tralala, a właściwie Tralala. Mateusz Pospieszalski, a obok niego także Marek Pospieszalski. Zbieżność nazwisk, jak Państwo wiedzą, nieprzypadkowa. Śpiewa Barbara Pospieszalska. Na kontrabasie gra Max Mucha, na perkusji Moritz Baumgartner, prosto z Berlina. I tak to będzie brzmiało. Nowa płyta Mateusza 7 kwietnia. Patrz, to pierwszy utwór, który poznaliśmy z tego albumu. Mam nadzieję na spotkanie z Mateo, że znajdzie czas gdzieś tam wolną chwilę pomiędzy koncertami zespołu WW, aby wpaść do Trójki na rozmowę o tej nowej płycie. Patrz, Mateusz Pospieszalski, jego kwintet. Tak brzmi zapowiedź nowej płyty artysty. A przede mną kolejna płyta, która już się ukazała, dotarła do mnie kilka dni temu. Wspólnie słuchaliśmy tej muzyki w jednym z naszych spotkań w czwartkowej tonacji Trójki pod nieobecność Marka Niedźwieckiego, autora tej audycji. To jest muzyka, która dobrze się nam wpasowała w nastrój popołudnia. Jestem ciekaw, jak nam zabrzmi o tej porze. Depth of Focus to jest nowy album zespołu Electricity. Thank you. Wajza Report. Taki jest tytuł tego utworu. Wajza Report. To Marcin Wądołowski jest kompozytorem tego właśnie utworu spod numeru 6 na płycie Depth of Focus zespołu Electricity. Ten czwarty, poprzedni, to Mario and Luigi. To z kolei kompozycja perkusisty Grzegorza Sycza. A obok nich jeszcze na basie imieniu Mugu Janusz Mackiewicz, Dominik Bukowski na instrumentach wibrafonowych różnych na tej płycie. No i Grzegorz Sycz na perkusji, instrumentach perkusyjnych. Pojawia się także Eric Allen, tym razem nie na perkusji, ale jako głos we wstępie do tej płyty zespołu Electricity. Depth of Focus. Mam nadzieję na spotkanie z Januszem Mackiewiczem wkrótce w audycji Mało Obiektywnie i na rozmowę także o tej płycie. Jakoś to pomieścimy. Ja wiem, że wszystkich Państwa zapraszam na te spotkania z piątku na sobotę na 2 godziny Mało Obiektywne, ale zapewniam, jakoś to się wszystko uda poukładać i wszyscy goście się pomieszczą. Czas się już będzie żegnać. Ostatnia płyta przede mną, nowa także. Zespół nazywa się Ku, Ja, Wy. A to Mateusz Kurek z przyjaciółmi na nowej płycie. Tak właśnie brzmi. Zatem to na dziś tyle. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu pięknie i do piątku. Z piątku na sobotę po północy w audycji Mało Obiektywnie. Tam się słyszymy w trójce. We'll be right back.

Punktualnie czwarta. Piotr Łodej.